Zeszyty lub wybrane artykuły papiernicze School and Office lub Pepco Colors, a trzeci dostaniesz gratis. O szczegóły i regulamin promocji pytaj w sklepach. Pepco, szkoła niskich cen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponownie pokazaliśmy światu, co znaczy solidarność, mówi w rocznicę porozumień sierpniowych premier. Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Ciężarówka wjechała w mężczyzn wymieniających na poboczu uszkodzone koło. Międzynarodowa flotylla statków z pomocą humanitarną wyruszy dziś do Gazy. Nie ma solidarności bez miłości. To przesłanie premiera Donalda Tuska w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Kiedy 45 lat temu, wychodząc ze Stoczni Gdańskiej po zwycięskim wielkim strajku, krzyczeliśmy Solidarność i Lech Wałęsa, nie wiedzieliśmy jeszcze, że za chwilę w każdym zakątku świata rozlegać się będą te słowa. Jakże byliśmy dumni z tego, że dzięki Polsce Solidarność stała się jedną z fundamentalnych wartości całego Zachodu. Obok wolności, równości i szacunku wobec każdego człowieka. Premier podkreśla, że dziś jest równie dumny z Polaków jak wtedy. To my ponownie pokazaliśmy światu, co znaczy solidarność, kiedy to samo imperium zła, które wtedy dławiło naszą wolność, napadło na Ukrainę. Porozumienia sierpniowe podpisane po fali strajków w 80 roku otworzyły drogę do powstania Solidarności. Komunistyczne władze zgodziły się także na prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 70, transmisję niedzielnych mszy w polskim radiu i ograniczenie cenzury. Rosjanie zaatakowali w nocy dronami 4 obiekty energetyczne w obwodzie odeskim na Ukrainie. Ponad 29 tysięcy ludzi nie ma prądu, jedna osoba została ranna. Służby pracują nad przywróceniem dostaw energii. Odeska administracja wojskowa informuje, że najbardziej ucierpiało miasto Czarnomorskie i jego okolice. W atakach uszkodzone zostały też domy i budynki administracyjne. W kilku miejscach wybuchły pożary. Dwie osoby zginęły na skutek wypadku na drodze ekspresowej na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło po północy w miejscowości Sieprawice. Ofiarami są 49-letni ojciec i jego 28-letni syn. Na mężczyzn najechał samochód ciężarowy, kiedy na pasie awaryjnym wymieniali w busie uszkodzone koło. Wczoraj na drogach zginęło 8 osób, a ponad 80 zostało rannych. Jak informuje Komenda Główna Policji, doszło do 65 wypadków. Zatrzymano prawie 380 osób kierujących pod wpływem alkoholu. To ostatni weekend wakacji i policja apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę. Zwracajmy uwagę na to, jak podróżujemy. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze. To są najważniejsze rzeczy, wielokrotnie powtarzane, a jednak kierowcy i tak tego nie respektują i tak dochodzi do zdarzeń drogowych. Szczególnie teraz, kiedy jest bardzo dużo powrotów z wakacji, z urlopów. Szanujmy się na drodze. Apeluje Barbara Alpluta ze śląskiej policji. Najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość, brawura i wymuszanie pierwszeństwa. Przełamanie blokady Gazy i dostarczenie Palestyńczykom leków i żywności to cel rejsu międzynarodowej flotylli statków z pomocą humanitarną. Akcję organizuje kilkaset osób z 44 krajów. Wśród nich po raz pierwszy Polacy, którzy dziś wypływają z Barcelony. Już nie możemy patrzeć, co się dzieje w Gazie. Nie tylko mi w Polsce, chyba w całym świecie. Omar Fares, szef Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków, szef delegacji polskiej do flotyli Somud. Celem tu jest przełamanie blokady Gazy. Nie tylko my, którzy są nad statkami, też ludzie, którzy są poza statkami. Na całym świecie będzie wielka manifestacja. Jesteśmy przygotowani na każdym przypadku. My jesteśmy grupa cywilów pokojowej, nie mamy armii, nie mamy broń. Spodziewamy się każdego scenariusza, tym niemniej uważamy, że nie można milczeć. Franek Sterczewski, poseł na Sejm. Naprawdę miarka się przebrała. ONZ w zeszłym tygodniu ogłosił, że Gaza jest w stanie klęski głodu. To oznacza, że w najbliższym czasie będziemy obserwować coraz bardziej dramatyczne obrazki, dlatego jakiś gest musi być wykonany. Palestyna będzie wolna! Od morza aż po Jordan! Jeszcze Palestyna nie zginęła. Póki my żyjemy. Od października 2023 roku, kiedy wybuchła wojna po ataku Hamasu na Izrael, w Strefie Gazy zginęły ponad 62 tysiące Palestyńczyków. 15 osób, w tym 10 dzieci, ewakuowano z powodu pożaru, do którego doszło w nocy w Rudzie Śląskiej. W piwnicy trzypiętrowego budynku zapaliły się śmieci. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego informuje, że na skutek pożaru nikt nie ucierpiał. Po zakończeniu działań Straży Pożarnej wszyscy wrócili do swoich mieszkań. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 24% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach w przeważającej części kraju występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Norbert Michalak. Iga Świątek zagra w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open. Polska tenisistka pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-4. Mecz trwał 2 godziny i 56 minut. Kolejną rywalką Świątek będzie w poniedziałek Jekaterina Aleksandrowa. W piłkarskiej ekstraklasie trwa 7. kolejka. Wczoraj piłkarze Motoru Lublin odnieśli pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. Pokonali Górnika Zabrze 1-0. Szkoleniowiec Motoru Mateusz Stolarski. Dziękuję bardzo kibicom za wsparcie, szacunek. Nigdy mnie nie zawiedli, zawsze są z drużyną, zawsze są ze mną. To jest coś niesamowitego, kiedy nie masz najlepszego momentu, a oni skandują twoje nazwisko. Bardzo im za to dziękuję. Ta drużyna też bardzo mocno chciała wygrać dla nich i mam nadzieję, że to będzie mecz założycielski Motoru w tym sezonie. W innych meczach Zagłębie Lubin zremisowało z Piastem Gliwice 2-2, a Korona Kielce w wyjazdowym spotkaniu pokonała Brookbet Termalika Nieciecza 3-1. Australijczyk Brady Kurz był najlepszy podczas Grand Prix na torze we Wrocławiu. Była to 9. runda indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik. Ja owszem, bardzo mocno pracuję i jakby chcę dużo radości polskim kibicom przynosić. Ja już wygrałem 29 razy, więc to też już troszeczkę mi zajęło, a nadal jestem głodny i jeszcze jakby nadal jestem młody. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Zmarzlik, drugi jest Kurz, który traci do Polaka już tylko 3 punkty. Ostatnia runda cyklu 13 września w duńskim Vojens. Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie i południu. Przelotnie może padać dziś prawie w całym kraju, z wyjątkiem zachodu. Będzie od 24 do 28 stopni. Autopromocja. Są jedną z największych współczesnych gwiazd tanecznej muzyki rockowej. Niedawno wydali płytę po 7 latach przerwy. Piosenek z albumu Human Fear zespołu Franz Ferdinand fani mogli posłuchać jeszcze przed premierą. Między innymi podczas koncertu w Brugii w grudniu zeszłego roku. Koncert zespołu Franz Ferdinand w Brugii na antenie Trójki już dziś, tuż po 19:00. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Witamy w niedzielny poranek. Dziś nieco zmienione drugie wydanie audycji, jaką przed laty przygotowałem za nią Gacek na temat płyty Fire grupy Hey. Naszymi gośćmi byli Katarzyna Kanclerz i Andrzej Puczyński, czyli szefowie Izabelin Studio, a także dziennikarz Igor Stefanowicz oraz muzycy Piotr Banach, Jacek Chrzanowski, Marcin Żabiołowicz i Andrzej Kobra-Kraiński, lider Kobranocki, który również na tej płycie zaśpiewał. słuchajcie, robię zespół Hej i za rok będziemy numer jeden w tym kraju. Piotr Banach. Ludzie patrzyli po prostu na mnie jak na wariata i ja sam wiem, że to była taka trochę jakby bufonada. Hej był autorskim projektem Piotra Banacha, tak? Jego już w zespole teraz nie ma. Igor Stefanowicz. Z różnych względów, ale no, pamiętajmy o tym, że Banach ten zespół stworzył i on ich wszystkich zebrał do kupy, wybrał, nie wiem, czy wedle jakiegoś klucza genialnego, czy po prostu no, tak to wyszło. No i on jako organizator, lider ciągnął ten cały wózek, zwłaszcza w tej początkowej fazie, kiedy jeszcze nie było wiadomo, czy ten zespół będzie gwiazdą, czy też po prostu będzie kolejną szczecińską efemerydą. Teraz słyszę. Wcześniej z Kaśką mieliśmy taki epizod zespołu Dum Dum. Wspomina Piotr Banach. Ona przez parę miesięcy śpiewała w zespole Dum Dum. Nagraliśmy demo w 89 roku albo w 90. I nagraliśmy takie demo. Ja to demo potem wysłałem do Jarocina jako zespół Hej. Nie mając zupełnie składu, nie mając jakby pomysłu, co z tym dalej, ale lubiłem te nagrania i pomyślałem sobie, a jak się zakwalifikujemy, to się będę martwił. No i się martwiłem. Okazało się właśnie, że gramy w Jarocinie, a nie ma składu. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy zobaczyłem zespół Hej na jakimś festiwalu w Kielcach, bodajże to było w tych kamieniołomach tam gdzieś. Andrzej Puczyński. Nawet nie pamiętam, jaki to był festiwal. Wiem, że był to festiwal o pierwszą nagrodę i oni nawet nie wygrali. Nie pamiętam już, który zespół wygrał wtedy. Ja przyznam szczerze, że nie zapamiętałem nazwy, natomiast znakomicie zapamiętałem, że tak powiem, przede wszystkim wokalistkę, że tak powiem. I pewnego rodzaju jakby taki sposób grania, który był dla mnie nietypowy. I potem z nazwą zespołu i z tym, że trzeba go koniecznie podpisać, wróciła do mnie Kasia Kanclerz. To był Jarocin. Zobaczyłam taką scenę. Najpierw wyszedł na scenę zespół Dedej, znaczy nie Dedej, to był później Grzesiek Parowski w każdym bądź razie. Oni wyszli na scenę, żeby zagrać jakiś tam swój utwór i leciały w ich stronę kamienie, pomidory, no co tam tylko po prostu kto miał pod ręką. Graliśmy zaraz po zespole Debil i Piotr Banach. I była sytuacja, że oni zakończyli taką piosenką Mamusiu, ja nie chcę pójść do wojska. Jurek Owsiak podchwycił strasznie ten refren, bo to był jakby taka pierwsza jego orkiestra, to się chyba jeszcze wtedy nazywało Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników, i on podchwycił właśnie to, że śpiewajmy tak, nie dajmy im zejść ze sceny, niech wykonają tę piosenkę jeszcze raz. No i jak nakręcił publiczność, że kiedy przyszła nasza kolej wyjścia zespołu Dum Dum właśnie jakby na tym koncercie finałowym, żeby odebrać tą nagrodę dziennikarzy, no to posypały się w naszą stronę kamienie na zasadzie właśnie nasz festiwal, chcemy dalej grupę Debil. Walter Chełstowski, który tam zarządzał, mówił, że grupa Debil nie wystąpi, więc wszystko jakby na nas się skupił cały ten gniew publiczności, a to z kolei tak zestresowało Kaśkę Nosowską, która czekała na występ Heja, bo wtedy te dwie grupy jakby występowały poniekąd równocześnie, bo połowa składu grała w jednym i w drugim zespole. Dziewczyna w flanelowej koszuli, kompletnie spanikowana. Katarzyna Kanclerz. Koło mnie tam za sceną, zrozpaczona i zapłakana, mówiła, że ona nie wyjdzie na scenę, bo już widziała, co się dzieje i że ona absolutnie tam nie wyjdzie. No i w końcu ona mówi, że straszna publiczność, że jak tak można, że w ogóle nie, tak tych artystów. No w końcu wyszła, próbowała się schować za statyw od mikrofonu. I ja zobaczyłam, stojąc pod tą sceną, że ten tłum po prostu łagodnieje. Jeszcze takiego zjawiska, zresztą do dnia dzisiejszego już nigdy w życiu nie było mi dane czegoś takiego zobaczyć. Pamiętam, że było bardzo śmiesznie. No. Oglądaliśmy nieraz wideo stamtąd. Więc to jest te wszystkie takie trzęsące się ręce na gryfie i sytuacje typu No bo trzeba było mieć jakiś ruch sceniczny. No i... Marcin Żabiłowicz. A dla takiego zespołu totalnie nieopierzonego ruch sceniczny polegał na łażeniu z jednej w drugą stronę sceny, więc jak się patrzy na ten koncert, to widać bandę po prostu oszołomów, którzy łażą z lewa na prawo i grają. Nie było tekstów, Kasia jeszcze nie miała tekstu, śpiewała w tak zwanym norweskim, czyli Jacek Chrzanowski. Udawanym angielskim. Te piosenki były nieograne. No była to totalna taka improwizacja, ale bardzo dużo takiej młodzieńczej energii, dobrych chęci. Bo tak naprawdę zespół, który po raz pierwszy pokazał się większej publiczności. Piotr Banach. Gdzieś ta działalność koncertowa Heja była ograniczona tylko do 2 czy 3 występów przed Jarocinem. I raptem tak entuzjastyczne przyjęcie. Ludzie skandowali nazwę Hej przez kolejnych tam, nie wiem, kilkanaście minut. Jakby mam na to dowód w postaci materiałów filmowych, bo gdzieś dostałem potem właśnie taką taśmę jeszcze niezmontowaną, gdzie po prostu widać, jak przygotowuje się do występu Edyta Bartosiewicz, a ludzie ciągle skandują hej, hej, hej. Mieli coś takiego, że od razu przykuwali uwagę, bo po prostu byli kompletnie inni na tle tego wszystkiego, co w owym czasie panowało. Andrzej Puczyński. Dla mnie składało się to z dwóch jakby osobowości w owym czasie. Pierwsza to jest oczywiście Kasia Nozowska, to niezaprzeczalnie po prostu dziewczynka wyglądająca, no, bardzo moim zdaniem interesująco, ciekawie i tak dalej, krzycząca takim niesamowitym głosem, plus jakiś taki zupełnie inny sposób grania na gitarze, bym powiedział, nie jakiś taki wyszukany, jak większość gitarzystów reprezentuje, prawda, Piotrka Banacha, z takimi pewnego rodzaju riffami, które były szalenie oryginalne przez to, że właśnie były własne jego. Zespół grał wtedy 4 utwory po prostu, dokładnie tyle miał, że tak powiem, w swoim repertuarze. Z tego co pamiętam, to myśmy się chyba nawet nie przyznali, że mamy tylko 4 piosenki. Tak, nie wiedzieli. Bo jak gdyby to w Jarocinie do zagrania było 15 minut, myśmy wyszli, zagrali to wszystko, co mamy, czyli te 15 minut. I tam niespecjalnie żeśmy się wychylali z tym, że więcej tego materiału nie ma. Także zaczęliśmy robić materiał już mając podpisany kontrakt i właściwie już zaczynając nagrywać płytę. Myśmy chcieli zrobić taką prezentację. Katarzyna Kanclerz. Żeby oni wystąpili przed taką publicznością w Warszawie, w jakimś klubie, zaprosić paru dziennikarzy, no bo dalej uważaliśmy, że to jest naprawdę fenomen, który wymaga jakiejś specjalnej oprawy. Ja pojechałam do nich na próbę. No i weszłam i mówię, słuchajcie, no to teraz bardzo bym was prosiła, żebyście mi zagrali pełen swój repertuar, żebyśmy mogli wybrać utwory na tę prezentację. Oni mówią, że mogą zagrać, ale w zasadzie ja ich cały repertuar znam. Ja mówię, że no niemożliwe, bo ja słyszałam tylko 4 piosenki. I oni mówią, że to są właśnie te 4 piosenki, a istotnie myśmy wcześniej już tę umowę podpisali, to prawda. Yeah. bo to był taki czas właśnie, który chyba ugruntował zespół, żeśmy się tak zżyli, że jakoś tak, że zrobiło się trochę tak, że wykluliśmy się my i reszta świata i właściwie do dzisiaj tak zostało, poza tym, że Piotrek podjął taką decyzję, a nie inną, że odszedł z zespołu. Jacek Chrzanowski. To zespół został jako jedność przez tyle lat i myślę, że to się właśnie wtedy wykluło przez to, że mieszkaliśmy razem, że właściwie nie rozstawaliśmy się kompletnie. Znaczy, logistyka tam była żadna, po prostu był wolny pokój, były w nim materace. Piotr Banach. I myśmy na tych materacach spali w czwórkę, bo Jacek Chrzanowski mieszkał, znaczy pomieszkiwał też również w tym Izabelinie wtedy, kiedy były sesje nagraniowe, ale te sesje nagraniowe raz były, raz ich nie było. A on miał rodziców, którzy się gdzieś tam przeprowadzili pod Warszawę ze Szczecina, więc on częściej przebywał u rodziców niż mieszkał w Izabelinie. I myśmy po prostu w tym Izabelinie na tych materacach tam koczowali. Sytuacje były takie, że w zależności od tego, jakie mieliśmy relacje z Kaśką Kanclerz, czyli kiedy wszystko szło zgodnie z jej myślą, było sympatycznie, miło i mieliśmy kolację na stole, a jak się pokłóciliśmy o coś, że na przykład chcemy mieć zdjęcie na tle odrapanego muru, w ogóle w bluzach z kapturami, a Kaśka uważała, że powinniśmy, znaczy Kaśka Kanclerz, że te zdjęcia powinny być porządne, powinniśmy mieć fajne ciuchy i generalnie być słoneczni i szczęśliwi. No i był jakiś konflikt właśnie wizerunku zespołu, no to wtedy ona była obrażona i na przykład nie robiła zakupów, tylko jadła na mieście. A myśmy byli zupełnie bez pieniędzy, bo kiedy przyjechaliśmy do Warszawy, to była taka decyzja na wariata. Myśmy się zajmowali wszyscy muzyką. No, czy Kaśka gdzieś tam Nosowska pracowała na poczcie, czy chyba na poczcie. I ona rzuciła pracę. A myśmy wszyscy jakby się utrzymywali z muzyki i kiedy siedzieliśmy w tym Izabelinie, no nie mieliśmy po prostu pieniędzy, więc często to były takie decyzje, czy jedziemy do miasta i kupujemy bilety na autobus, czy nie kupujemy biletów na autobus, a idziemy gdzieś na zupę. I pamiętam taki obskurny bar mleczny w Warszawie, gdzie myśmy po próbach się stołowali, na przykład jedliśmy dwie zupy na cztery osoby. To nie zawsze tak było, nie chcę tutaj budować jakiejś takiej wizji, że myśmy strasznie cierpieli, głodzili się, ale było mnóstwo takich historii właśnie, że trochę tak żyliśmy. Tak jak zresztą czytam wiele biografii zespołów, które jakieś tam osiągnęły sukces i jest to takie wspólne, że na początku po prostu duże poświęcenie. I myśmy takie poświęcenie, chociaż to złe słowo, bo myśmy się, trudno powiedzieć, że myśmy się poświęcali, myśmy po prostu realizowali, spełniali swoje marzenia. Myśmy robili próby w klubie Remont. Piotr Banach. I było tak, że graliśmy przed południem próbę w Remoncie, a po południu już to, co żeśmy zrobili w Remoncie, nagrywaliśmy w studio. Wiele z tych utworów powstawało na gorąco, czyli ja jeszcze po wyjściu ze studia siadałem z gitarą i coś tam przygotowywałem, co będziemy robili na kolejnej próbie. Ja się starałem tutaj zastosować metodę tak zwanej fotografii prawdy. To znaczy generalnie rzecz biorąc, pracowaliśmy oczywiście nad wieloma fragmentami. Pamiętam z Piotrem i braliśmy czasami gitary do ręki i obaj. Wspomina Andrzej Puczyński. I różnego rodzaju rzeczy żeśmy po prostu czy czyścili, czy bardzo ważne były, że tak powiem, usunięcie szeregu błędów, powiedzmy sobie takich harmonicznych czy innych rzeczy, ale raczej nie starałem się. Tym bardziej, że moim zdaniem oni, to było fantastyczne, jak ja to zapisałem, prawda? Abstrahując od tego, że jakie mieliśmy wtedy możliwości nagraniowe, które do dzisiejszych się w ogóle nie umywają, prawda? To było coś takiego, że po każdym zapisie czegoś takiego było to po prostu samonośne. Pamiętam, weszła kiedyś do studia Edyta Bartosiewicz, która jest fenomenalnym muzykiem w każdym calu, prawda? I świetnie tego mówi. O, ale to fajne. W tamtym momencie, kiedy powstawały te utwory, to byłem przekonany tak, że one wszystkie mają olbrzymi potencjał takiej przebojowości, czy chwytliwości, czy po prostu jest to kawał dobrej muzyki. Co prawda tylko ja tak uważałem, bo właśnie koledzy z zespołu. Była taka sytuacja, że tak naprawdę pod wszystkim podpisywała się Kaśka Nosowska, bo traktowaliśmy ten zespół po prostu jako nasz wspólny, a cała reszta w tamtym okresie była tak poniekąd jakby muzycy sesyjni, zobaczymy co będzie dalej, chociaż nie nazywaliśmy tego tak, że to są muzycy sesyjni, po prostu nagrywaliśmy razem płytę i było podczas tej płyty sporo takich momentów, że to jest straszna wiocha, ale jak chcesz, to jest twój zespół, to możemy to nagrać. To dotyczyło takich kawałków jak Zazdrość, jak Teksański. W Teksańskim na przykład Marcin odmówił nagrywania gitar i musiałem ja wszystkie gitary nagrywać, bo on stwierdził, że to jest taka po prostu wiocha, że on tego nie nagra. Te utwory powstawały w trakcie sesji. Katarzyna Kanclerz. Nieraz było tak, że wiadomo było, że Andrzej czeka, a myśmy się zastanawiali, co będziemy nagrywać, no bo nie było wiadomo, jaka piosenka będzie. No i Piotrek pisał te utwory, on był bardziej obowiązkowy po prostu. Znaczy albo mu to jakoś szybciej szło, albo miał więcej w szufladzie, więc on pod wpływem tej presji, że rzeczywiście o 16, no to już jak do 16 nie wejdziemy do studia, to już naprawdę od rana trochę za długo, no to on przynosi nuty, natomiast no Kasia też pisała na bieżąco. No i było jej trudniej i już pod wpływem takich, no jak rozumiem, emocji dość złośliwych napisała ten tekst. Jak chcesz, to sobie napisz sam, tak? Chcesz mieć treść, to napisz ją sobie sam. Obowiązkiem jest piosenka. Wraz z Anią Mętlewicz zaprosiłem zespół Hej do udziału w programie Luz, by grupa nagrała swój pierwszy teledysk. Teledysk był trójwymiarowy, a reżyserował go Grzegorz Gaj. Tak powstał obrazek do pierwszej piosenki singlowej grupy Hej, One of Them. Tomek mi skórę pożyczył, żebym jakoś wyglądał, bo Żaba był nie do przyjęcia, w ogóle miał tak okropne ciuchy. Marcin Żabiłowicz. A Tomek miał taką ramoneskę fajną, więc pożyczyłem i się od razu, wiesz, przemiana w rock'n'rollowca z latego. Ja w ogóle nawet nie pamiętam, że to była trójwymiarowa sytuacja. Ja też nie pamiętam, że to trójwymiar był. To było zawsze dla Heja, to była największa zmora, kręcić teledysk albo robić sesję zdjęciową. Że to jakieś takie było... I to z biegiem czasu się nie zmieniło praktycznie rzecz biorąc, że takie wszystkie teledyski, w których nas nie ma, albo gramy przez 5 minut, to są nasze ulubione. Że okej, jak już musi być ten klip, to niech będzie. No ja myślę, że dzięki przez to, że jest to zawsze dla nas męka, to również była męka dla ludzi, którzy z nami pracowali, że my jesteśmy totalnie jak gdyby... Ciężko się poddajemy takiej sytuacji. Była nawet... Jacek Chrzanowski. Pamiętam taka sytuacja chyba w Nowym Jorku, gdzie właśnie chciałem powiedzieć o tym. Gdzie został wynajęty jakiś taki fotograf bardzo zawodowy, który miał nam zrobić całą sesję i przez jakiś czas tam próbował coś z nami zrobić, a w końcu się obraził i sobie poszedł. Podczas takiej poważniejszej sesji fotograficznej... Igor Stefanowicz. Jednej z pierwszych, którą organizowała Katarzyna Kanclerz. Oni w ogóle nie chcieli się ustawiać do zdjęć. Mieli problem tam z zakładaniem jakichś ciuchów wymyślonych przez... No powiedzmy, ówczesnych stylistów, byli na nie, na maksa na nie. A myślę, że też wykonali jakąś taką dosyć dużą pracę intelektualną i musieli wykazać sporo dobrej woli, żeby właśnie z tej roli osób, które są na nie, są na maksa undergroundowe i antykomercyjne, a zrozumieć jednak, że te mechanizmy promocyjne są konieczne i w nie wejść. Myśmy się nie zajmowali takimi rzeczami jak promocja, to były nam słowa zupełnie obce, a wręcz wrogie. Piotr Banach. Bo kiedy padały hasła pod tytułem promocja albo trzeba zrobić coś dla promocji, to myśmy się od razu jeżyli, bo my wszyscy mieliśmy taki trochę etos punkowy. Może oprócz Marcina Żabiałowicza, ale pozostali byli tacy właśnie, nie, że wszystko to musi być takie bardzo prawdziwe, no takie punkowe tak naprawdę. On your- Moja i twoja nadzieja. Katarzyna Kanclerz. I ten tekst. To też była oddzielna historia. No, działy się wtedy dziwne rzeczy. Jurek Owsiak pierwszy raz zrobił wielką orkiestrę. To były takie emocje. Piotrek napisał pod wpływem tych emocji piękną muzykę. No i my siedzieliśmy w tym słynnym domu obok studia i rozmawialiśmy o tym. No i wtedy rzeczywiście powstawało kilka wersji tego tekstu, zanim Kasia napisała. No, tak w punkt. Edytę bardzo trudno było zmusić do kooperacji z kimkolwiek. Musiała być szalenie przekonana, że to coś niesie jakieś duże wartości. I tutaj w tym wypadku jakby potwierdzają się moje wcześniejsze zdania, że Edyta potrafiła w tym dostrzec, prawda, mimo że jej muzyka szalenie wysublimowana, szalenie taka przemyślana i z drugiej strony jest też z ogromnym Andrzej Puczyński ładunkiem emocji, a znalazła też u Heja, bo ówczesnego Heja, prawda, też bardzo pozytywne strony. Z Hejem było to tak, że byliśmy w jednej stajni. Stajnia nazywała się Studio Izabelin. Wspomina Andrzej Kobra-Kraiński. Graliśmy mnóstwo koncertów razem. Mieszkaliśmy też przez wiele miesięcy z przerwami. I jakoś tak było, że Heje pojechały tym razem bez nas. To były jeszcze czasy, kiedy oni grali przed nami. Pojechali gdzieś tam na koncert, jako że studio, w którym płyta ich pierwsza, a nasza trzecia, były nagrywane w studiu u Andrzeja Puczyńskiego, czyli jakieś 200 metrów od miejsca zamieszkania. To pewnego pięknego tam dnia, powiedzmy, poszedłem do tego studia i usłyszałem podkład pod właśnie akustyczną wersję mojej Twojej nadziei i krótko mówiąc władowałem się bez pytania kogokolwiek. Już było to znane w wersji elektrycznej, ale Kasia nagrała wersję akustyczną. Ja poprosiłem Andrzeja, żeby wywalił część. Jemu też się to spodobało, ten pomysł i tak jak tam no przearanżowałem co nieco, że tutaj poprosiłem, żeby ją wyciął, tu, że śpiewamy razem i tak dalej, i tak dalej. No i koniec opowieści. Kiedy zespół wraz ze swoją menadżerką wrócił, bardzo im się to spodobało i postanowili dać jako bonus. Odnaleźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem, musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Moja i twoja nadzieja uczyni realnym krok w murach. Moja i twoja nadzieja pozwoli uwierzyć dziś w cuda. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Ja pamiętam moment, kiedy dotarło do mnie, że jednak jesteśmy dosyć popularnym zespołem, jak przyjechaliśmy na koncert do Stodoły. Wspomina Jacek Chrzanowski. To było już po wydaniu płyty i nagle się okazało, że wszystkie bilety są wyprzedane. Taki człowiek jest przyzwyczajony, że przyjdzie 100, 200, może 300 osób, a tu przychodzi ponad 2000 i jeszcze drugie tyle jest chętnych i nie może wejść. I wtedy jak gdyby uświadomiłem sobie, myślę, że koledzy też, że chyba cholera, wydarzyło się coś takiego, że jesteśmy popularni. Zrobiliśmy pierwszą płytę, pierwszą trasę koncertową. Wspomina Katarzyna Kanclerz. Przy Fire. I no tam oczywiście był gigantyczny sukces, zabrakło biletów, więc myśmy się dwoili, troili, robiliśmy wszystkie zawody świata, sprawowaliśmy tam na miejscu, żeby to jakoś obsłużyć. Natomiast chyba jednak Torwar, zresztą Tomek wtedy prowadził ten koncert. Wtedy Kasia Kowalska debiutowała na tym koncercie na początku, a to był kończący tę trasę koncert i myśmy wtedy zmienili w ogóle zmieniliśmy trasę i zrobiliśmy Torwar, bo już nigdzie nie mieściły się po prostu te tłumy. I jak zobaczyłam te wszystkie zapalniczki zapalone i po prostu te światełka i to wszystko i spojrzałam na ten tłum i pomyślałam sobie, że to mi się chyba śni, że polski zespół, że tyle tysięcy biletów i że to wszystko tak zagrało. To był taki pierwszy moment, także ja pierwszy raz pomyślałam, że jest sukces wtedy, jak on już był bardzo mocno ukonstytuowany. Była złota płyta i w ogóle. To ja dopiero wtedy miałam czas, tak pierwszy raz do mnie dotarło, że myśmy przekroczyli jakiś Rubikon. Wystarczyło pójść na jeden koncert, żeby zobaczyć, jaki szał panuje wokół Heja, tak? Wystarczyło zobaczyć właśnie te tłumy. Igor Stefanowicz. Dziewczynek, które rzucają tam w kasie misiami i tak dalej, to wszystko było bardzo, bardzo słodkie. Ja to zapamiętałem jako takie po prostu no, euforyczne, więc wręcz przeżycia. Piotr Banach. Tych tłumów na koncertach, tego, że mieliśmy na sobie tak skupioną uwagę i że kiedy wychodziliśmy na scenę, nie musieliśmy już nic robić, tylko po prostu na tą scenę wyjść. Ja pamiętam, kiedy mieliśmy grać koncert w Słupsku bodajże i dzień przed koncertem Kaśka straciła głos, więc zadzwoniła Kaśka Kanclerz do Słupska, że no niestety nie możemy przyjechać, bo po prostu Kasia nie jest w stanie niczego zaśpiewać. Tam panika, że nie, musimy koniecznie i po prostu to nie ma znaczenia, że ona straciła głos. No i faktycznie nie miało to znaczenia, bo wyszliśmy na scenę. Kaśka swoim tą zachrypniętą, po prostu charakterystyczną barwą przeprosiła, że ona niestety nie jest w stanie śpiewać, ale nikomu to nie przeszkadzało, bo myśmy grali, a publika chórem śpiewała wszystkie piosenki, a Kaśka tylko po prostu stała, dyrygowała i dziękowała za takie przyjęcie. No więc kiedy pojawialiśmy się gdziekolwiek, to po prostu był entuzjazm, była totalna taka, no jakby odpowiednik Beatlemanii, czyli Hejomania. O powstawaniu debiutanckiej płyty grupy Hey Fire opowiadali Katarzyna Kanclerz, Andrzej Puczyński, Igor Stefanowicz, Piotr Banach, Jacek Chrzanowski, Marcin Żabiłowicz i Andrzej Kobra-Kraiński. A na koniec głos młodego pokolenia trójkowych dziennikarzy Gosia Jakubowska. Audycję przygotowali Anna Gacek, Tomasz Żonda i Bartek Machajewski. Ogromną siłą właśnie płyty Fire z 93 roku są teksty, które przetrwały próbę czasu i przetrwały swoje pokolenie i przeszły na kolejne, czego jestem przykładem, ponieważ kiedy się ukazywała ta płyta na rynku wydawniczym, mnie nie było na świecie, więc uważam, że ta płyta jest ogromną inspiracją dla dzisiejszych debiutantów. Patrzę na to z perspektywy czasu bardzo łagodnym i przychylnym okiem, bo uważam, że nikt nie odważył się zrobić takiej płyty w Polsce. No a stała się unikatowa właśnie dzięki tym tekstom Kasi Nosowskiej, która z każdą kolejną płytą Heja po prostu rozwijała swój warsztat pisarski. Oczywiście ja buduję wokół niej swój własny sentyment, bo też i ta płyta przychodziła do każdego z nas w innym trochę momencie naszego życia. Do mnie przyszła, jak byłam nastolatką i byłam w harcerstwie. Ta płyta, mimo że ukazała się w latach 90., to jednak cały czas krąży. Z pokolenia na pokolenie jest przekazywana, pokazywana i staje się dzisiaj jedną z ważniejszych dla polskiej sceny muzycznej. Autopromocja. Rezydencja w Trójce, a w niej znani i lubiani unoszą się swobodnie na falach radiowych. Z moim głosem człowiek w radiu rzadko pracę dostaje. Czesław Mozil, natychmiast rozpoznawalny. Czy będzie śpiewał? Przejmuję antenę i będę grał te rzeczy, które mnie inspirują. Po prostu słuchajcie radiowej Trójki. Rezydencja Czesława Mozila. Już dziś od 14 do 16. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Co pan tu robi na ziemi? Leżę. Uderzyły mnie niskie ceny. O, kolejna leci.